Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalmış olduğumuz yerde değerli kardeşlerimiz, Edebul Lisan isimli kitabımızın yalanın kötülüğüyle alakalı başlıkta ve hadis 328'de başlıyoruz değerli kardeşlerim. Efsat bin İsmail bin Efsat'tan radıyallahu teala an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bir yıl sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen yıl burada bu sırada Ebu Bekir radıyallahu an ağladı. Kalktı ve buyurdu ki, yalandan sakının, zira o kötülüklerle beraberdir ve ikisi de cehennemdedir. Hadis 329, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, şüphesiz yalan kötülüklere götürür, kötülükler ise cehenneme götürür. Muhakkak ki kişi yalan söylemekle Allah katında çok yalancı olarak yazılır. Hadis 330. Mürre el-Hemedani'den Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle derdi. Yalandan sakının, zira o cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam etmek suretiyle Allah katında çok yalancı olarak yazılır. Kötülükler onun kalbine öyle yerleşir ki iyilik için iğnenin kalacağı yer kadar bile yer kalmaz. Hadis 331. İbn-i Mes'ud radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, münafığın 3 alameti vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Emanet edildiği zaman hıyanet eder. Hadis 332. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, münafığın 3 alameti vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenildiğinde ihanet eder. Hadis 333. İbn Amr radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 4 haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa halis münafıktır. Eğer bu hasletlerden biri varsa o kimsede onu terk edinceye kadar nifak hastalıklarında biri var demektir. Bunlar 1. Söz verdiği zaman ve konuştuğu zaman yalan söyler. Bir söz verdiği zaman ve konuştuğu zaman yalan söyler. Tartışmaya girdiği zaman haddi aşar ve anlaşmayı bozar. Hadis 334. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yalan ve hıyanet dışında her özellik müminde bulunabilir. Hadis 335. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah kıyamet gününde 3 kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Zina eden ihtiyar evli, yalancı imam ve muhtaç olduğu halde kibirlenen kişi. Hadis 336. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki, ey insanlar, sizi yalandan sakındırırım, zira o imanın zıddıdır. Hadis 337. Abdurrahman bin Abbas, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın hutbesini dinleyenlerden rivayet ediyor. Rivayetçilerin en kötüleri yalanı rivayet edenlerdir. Dilin hatalarının en büyüğü yalandır. Hadis 338. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, münafığın üç alameti vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez, emanet edildiği zaman hıyanet eder. Hasan-ı Basri el-Basri radıyallahu anh dedi ki, söz ile fiilin iç içe, iç ile dışın, giriş ile çıkışın birbirine zıt olması nifaktan sayılır. Nifakın üzerine bina edildiği asıl ise yalandır. Hadis 340. İyas bin Muaviye dedi ki, bana göre yalanın zararsızı ve faydasızı vardır. Kendisini bir beladan kurtarmak için veya kendisini iyiliğe sürüklemek için yalan söyleyen, bana göre yalan söylemiş değildir. Hadis 341. Malik bin Enes radıyallahu teala anhu'dan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anha dedi ki, gömleğimi sırtıma aldım alalı yalan konuşmadım. Hazreti Hadis 342. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, sizi görmeden bizim için en sevimliniz ismi güzel olanınızdır. Gördükten sonra en sevimli olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimiz zaman en sevimliniz ise doğru konuşanınız ve en güvenilir olanınızdır diyor. Hadis 343. Huzeyl bin Şurahbil radıyallahu anh dedi ki, Musa aleyhisselam, ey Rabbim, amel bakımından en hayırlı kullar hangisidir dedi, buyuruldu. Buyuruldu ki, dili yalan konuşmayan, kalbinde günah, kötülük bulunmayan ve cinsel uzvu zina etmeyenlerdir. Hadis 344. Ebu Mervan el-Bezzaz'dan Salim bin Nuh aleyhisselama, bize geldi ve subai denilen 7 parça elbise istedi. Elbiseyi ona açtığımda onun 7 parça olmadığını gördü ve dedi ki, sen 7 parça dememiş miydin? Dedim ki, biz bunu böyle isimlendiriyoruz. O da bu yalan olur dedi. 345, hadis 345. Abdurrahman bin Yezid'den İbni Mes'ud radıyallahu teala an dedi ki, hıyanet ve yalan dışında her huy müminde gizlenebilir. Hadis 346. İbrahim en-Nehai dedi ki, yalanın orucu bozduğu söylenirdi. Hadis 347. Mutarif bin Tarif dedi ki, yalan söylemekle beraber dünya ve içindekiler benim olsun istemem. Sufyan dedi ki, bunun açıklaması şudur, Allah'ın gazabına arz edilmeyi istemem, zira tevbemin kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyorum. Hadis 348. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah kıyamet gününde şu üç kimseye bakmaz: yalancı imam, zina eden ihtiyar evli, ve muhtaç olduğu halde kibirlenen kişi. Hadis 349. Malik bin Dinar radıyallahu anhu'dan bazı kitaplarda şöyle okudum: hutbe veren herkesi hutbesi ameline arz edilecek. Eğer sözüne sadıksa doğrulanacak. Yalan ise dudaklarını ateşten makas ile kesecek. Kestikçe de dudakları yenilenerek devam edecek. Hadis 350. Esma binti Yezid radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara şöyle hitapta buyurdu: ey insanlar, sineklerin ateşe üşüştüğü gibi neden sizler de yalan söylemeye üşüşüyorsunuz? Her yalan Ademoğlunun aleyhinedir. Ancak şu üç durum müstesna: kişinin hanımını razı etmek için söylediği, iki kişinin arasını düzeltmek için söylediği ve harpte hile için söylediği yalan. Hadis 351. Ümmü Gülsüm binti Ukbe binti Ebi Muayit bin Ebi Muayit. Ümmü Gülsüm binti Ukbe bin Ebi Muayit'tan radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanların arasını düzelten veya hayrı söyleyip hayrı yükselten yalancı değildir. İbn-i Şihab radıyallahu anh dedi ki, üç yer dışında insanlar için yalana ruhsat verildiğini duymadım. Harp, insanların arasını düzeltmek ve karı ile kocanın birbirlerine söylediği yalan. Hadis 352 Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin, güvenildiğiniz zaman hıyanet etmeyin. Hadis 353 Süvar bin Abdullah'tan, Meymun bin Mihran'dan, Mihran'ın yanında Şamlı bir kurra varken dedi ki, yalan kimi yerde doğru söylemekten hayırlıdır. Şamlı hayır, doğruluk her zaman hayırlıdır dedi. Bunun üzerine İbni Mihran dedi ki, elinde bir kılıç ile birisini öldürmek için takip eden ve bir eve girdiğinde seninle karşılaşıp falanı gördün mü dediğinde ne derdin? Hayır derim dedi. O da işte bunun gibi dedi. 354 hadis 354 Ebu Dihkan'dan Ahnef bin Kaysa bir adamla arkadaşlık etti. Dedi ki, kendi yaptığımızı sana yaptırıyor muyuz? Ahnef, belki de sen gösteriş yapanlardansın dedi. Gösteriş yapanlar nasıl olur diye sordu. Onlar yapmadıkları şeyle övülmeyi severler dedi. Ey Ebu Bahır, ben sana yapıncaya kadar sunmadım. Ey kardeşimin oğlu, sana hak sunulunca ona yönel, bundan başkasını bırak. Hadis 355 İbni Avn radıyallahu anhu'dan birisi İbrahim en-Nehai'ye özür beyan etti. O da dedi ki, sen özür dilemeden biz seni mazur görürüz. Zira özür dilemeye yalan da karışır. Hadis 356 Mütarif bin Eşşehir radıyallahu anhu'dan özür beyan edenler günahkarlardır. Hadis 357 Hasan radıyallahu teala anhu'dan Semure bin Cündeb radıyallahu an dedi ki, o dahi idi. Dedi ki, bana göre yapmayacağım şey hususunda hayır demek evet demekten daha iyidir. Hadis 358 Eş-Şâbî şu şiirle misal getirdi. Sözünde sadık olursan her yiğitten yiğit olursun. Cimriliğin doğruluğu cömertin yalanından hayırlıdır. Hadis 359 Malik bin Dinar radıyallahu anhu'dan doğruluk ile yalan kalpte savaşırlar. Her biri diğerini kovana kadar böyle devam eder. Hadis 360 El-Hasan el-Basri radıyallahu anhu'dan yalan nifakın özüdür. Hadis 365 İbn-i Nüceyh'den Mücahid radıyallahu teala anhu'dan onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bana verirse mutlaka sadaka vereceğiz. Ve elbette bazı biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti. Tevbe suresi ayeti 75 ayeti hakkında dedi ki, iki adam oturmakta olan bir topluluğa uğradılar. Ve dediler ki, Allah'a yemin olsun ki şüphesiz Allah fazlından bizi rızıklandırırsa muhakkak bağışta bulunuruz. Allah onları rızıklandırdığı zaman ise cimrilik ettiler. Hadis 362 Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'den münafığı şu üç şeyle tanırsınız. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz, güvence verdiğinde ihanet eder. Sonra şu ayeti okudu. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti. Tevbe suresi 75 Hadis 363 Katade radıyallahu anhu'dan onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz. Ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti. Tevbe suresi 75 ayeti hakkında dedi ki, bize ulaştığına göre Ensardan biri Ensar'ın meclisine gidip, Allah bize mal verirse elbette her hak sahibine hakkını veririz demiş. Allah ona mal verince de işittiğiniz şu ayetlerde geçtiği gibi yaptı. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak, ikiyüzlülük soktu. Tevbe 76-77. Hadis 364. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dikkat edin, bölücü nedir haber vereyim mi? O insanlar arasında laf taşımaktır. Rivayetlerin en kötüsü yalanı nakledenlerdir. Şüphesiz yalan ister ciddi olsun, ister şaka olsun, İslah edici olamaz ve biriniz bir çocuğa bile yapamayacağı şeyi söz vermesin. Hadis 365. Esma binti Umeys veya binti Yazid radiyallahu teala anhudan Hazreti Ayşe radiyallahu anhayı düğün için hazırlarken onunla arkadaşlık ettim. Yanımda bir kadın ile beraber onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına soktum. Dedi ki, vallahi onun yanında bir bardak sütten başka yemek bulamadık. Sonra onu Ayşe'ye verdim dedi. Cariye onu içmekten çekindi. Ben de dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden aldığım şeyi geri çevirme. Dedi ki, onu çekinerek aldım ve içtim. Sonra buyurdu ki, arkadaşına da ver. O da canım istemiyor dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, açlık ile yalanı bir araya getirme. Ey Allah'ın Resulü, birimizin canı istediği şey hakkında canım çekmiyor demesi yalandan mı sayılıyor? Buyurdu ki, şüphesiz yalan, yalan olarak yazılır. Yalancık da küçük yalan olarak yazılır. Hadis 366. Abdurrahman bin Seleme radıyallahu anhudan, Müslüman olduğum günden beri yalan söylemedim. Ancak birisi beni yemeğe çağırdığı zaman canım istemiyor diyorum. Bunun yana yalan olarak yazılmasından korkarım. Hadis 367. İsmail bin Abdullah el-Mahzumi'den Abdülmelik bin Mervan bana onun oğullarına ölecek olsam bile yalan söylemekten sakınmamı emretti. Hadis 368. El-Macişun'dan Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anhu ile Velid bin Abdülmelik bir mesele hakkında konuşuyorlardı. Velid yalan söyledin dedi. Ömer radiyallahu anh yalanın söyleyen kimse için itibarında bir leke olduğunu öğrendiğimden beri yalan söylemedim dedi. Hadis 369. Davud el-Atar'dan Horasan'dan dönen bir kafileye Kuteybe bin Müslim bin Bekir bin Maiz ve onun bir arkadaşı ile beraberdim. Arkadaşı ona, ey Bekir, hiç yalan söyledin mi dedi. O onu susturdu. Sonra yine, ey Bekir, hiç yalan söyledin mi dedi. Yine onu susturdu. Sonra tekrar, ey Bekir, hiç yalan söyledin mi diye sordu. Yine onu susturdu. Hammam-ı Ömer veya Hammam-ı Ayyun denilen yere gelinceye kadar böyle devam etti. Ey Bekir, hiç yalan söyledin mi? Tekrar sorunca, üstüme çok geldin. Ben sadece bir kere yalan söyledim. O da şöyle oldu. Kuteybe bin Müslim bizlerden silahlı olanları askere alıyordu. Ben bir mızrak ödünç almıştım. Ona uğradığım zaman "Ey Bekir, bu silah senin mi?" dedi. Ben de "Evet" dedim. Halbuki mızrak benim değildi. Hadis 370. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu teala anhu'dan birisi bana dedi ki: "Süleyman bin Ali'ye bir hadis söyledim, bana yalan söyledin." dedi. Ben de ona "Neden yalan söyleyeyim? Benim senin salonunu dolduracak kadar altınım var." dedim. Bunun üzerine bana kırıldı. Süleyman bin Ali bin Abdullah Abbasi emiriydi. Muhtemelen İbni Uyeyne radıyallahu anhu ile siyasi sebeplerden ötürü bu zatın ismini belirtmemiştir. Demek ki emir bu zata kötülük düşünüyordu. Onun doğruluğu anlaşılınca ona kırıldı ve adaletli davrandı. Bu zat meşhur bir alim olmalı ki mertliğini, dürüstlüğünü, cesaretini ortaya koymuştur. Güvenilir imamların bu nevi tedlisleri, yani hadis aldıkları kimseyi açıkça belirtmemeleri siyasi sebeplere dayanıyordu. Hadis 371. Yunus bin Ubeyd radıyallahu anh dedi ki: "Her huyum bir gün terk edebileceği ümit edilir. Ancak yalan sahibi bundan hariçtir." Hadis 372. Cevab et-Teymi'den Rabi bin Haysem radıyallahu anh'un kız kardeşi Rabi'nin oğlunu ziyarete gelmişti. Onu görünce hemen boynuna sarıldı. "O ve oğlum nasılsın?" dedi. Rabi oturdu ve dedi ki: "Sen bunu emzirdin mi?" dedi. "Hayır" dedi. "Öyleyse ey kardeşimin oğlu deseydin de doğru söylemiş olmaz mı? Olsaydın olmaz mıydı?" Hadis 373. Muharib bin Disar'dan radıyallahu anhu'dan bir kadın Şuteyr bin Şekel'e "Ey oğul" diye hitap edince "Yalan söyledin, beni sen doğurmadın" dedi. Bu son iki rivayet incelikte mübalağalıdır. Şer'i bir delili yoktur. Bilakis sahih hadislerde varit olanlara da muhaliftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anha "Ya oğlum" diye hitap etmiştir. Bakınız Fethül Bari, Fetih cilt 7 sayfa 94. İbni Ömer radıyallahu anh kendisine soru soran bir gence "Oğlum" diye hitap etmiştir. Bakınız Buhari Edebül Müfred sayfa 163. Hadis 374. El-Ameş'ten İbrahim et-Teymiye, Ebu Duha'nın Mesruk'tan insanların arasını bulmak için yalana ruhsat verdiğini, rivayetini söyledim. Dedi ki, yalanın ciddisi de, ciddisine de, şakasına da ruhsat verilmezdi. Hadis 375. İbni Avun Muhammed bin Sirin radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Onun yanında savaşta yalanın caiz olduğu konuşulunca buna karşı çıktı ve dedi ki, haram olmayan bir yalan bilmiyorum. İbni Avun dedi ki, savaşa gittik. Muaviye bin Hişam hutbesinde bize şöyle dedi: "Allah'ım Amuriye'ye karşı bize yardım et." O bu sözüyle başka bir şey kastediyordu. Savaştan döndüğümüzde bunu Muhammed bin Sirin radıyallahu anh'a anlattım. Dedi ki, buna gelince bunda sakınca yoktur. Hadis 376. Mughira bin Şube Dem bin Şübe radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yalan olduğunu bile bile onu nakleden yalancılardan biridir. Hadis 377. Semure bin Cündüb radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yalan olduğunu gördüğü halde benden bir hadis rivayet ederse o da yalancılardan birisidir. Hadis 378. Avun bin Abdullah radıyallahu anhu'dan babam bana bir hırka giydirmişti. O elbiseyle dışarı çıkınca arkadaşım bana bunu sana emir mi giydirdi dedi. Bir emir tarafından giydirilmiş olmamı düşünmesi hoşuma gitmedi ve Allah emiri hayırla mükafatlandırsın. Allah ona cennet hırkasını giydirsin dedim. Bunu babama anlattığımda dedi ki, ey oğlum yalan söyleme, konuşmanı yalana da benzetme. Hadis 379. Muhammed bin Muhazmuzahim'den Sehl bin Ali'nin annesi ona "Ey oğlum, şu kapıyı yarım kapat," demişti. O da elinde bir sicimle geldi ve aynen dediği gibi yaptı. Hadis 380. El Hasan radıyallahu anhu'dan Lokman aleyhisselam oğluna dedi ki: "Yalandan sakın, zira o serçe eti gibidir. Canın çeker fakat doyurmaz." Hadis 381. Eş-Şâbî dedi ki: "Şu ikisinden hangisi cehenneme daha az batırır bilmiyorum, yalan ve cimrilik." Hadis 382. Şâbî radıyallahu anh dedi ki: "Kim yalan söylerse münafıktır." Hadis 383. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki: "Dikkat edin, rivayet edenlerin en kötüsü yalanı nakledenlerdir. Dikkat edin, yalanın ciddisine de şakasına da hayır, şakasında da ciddisinde de şakasında da hayır yoktur. Kişi çocuğuna yapamayacağı şeyi söz vermesin. Dikkat edin, yalan kötülüklere götürür. Şüphesiz kötülükler de cehenneme götürür. Dikkat edin, doğruluk iyiliklere götürür. Şüphesiz iyilikler de cennete götürür. Doğru sözlü kimseye doğru söyledin ve iyilik yaptın denilir. Yalancıya da yalan söyledin ve kötülük ettin denilir. Dikkat edin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu: şüphesiz ki kişi doğru söylemeye devam etmekle Allah katında sıddıklardan yazılır. Yalan söylemeye devam etmekle de Allah katında yalancılardan yazılır. İbni Hadis 384. İbni Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan: "Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki ister ciddi ister şaka olsun, Allah yalanı helal kılmadı. Kişi çocuğa yapamayacağı şeyi dahi söz vermesin isterseniz. İsterseniz Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun." Tevbe suresinin 119. ayetini okuyun. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki: "Yalanın ciddisinde de şakasında da hayır yoktur. Kişi çocuğuna yapamayacağı şeyi söz vermesin." Hadis 386. İbnu Ebi Rizme babasından naklediyor: "İbnül Mübarek'in şöyle dediğini işittim: yalancının karşılaşacağı ilk akibet doğru sözünün de kabul edilmemesidir." Hadis 387. Ebu Bekir bin Ayş radıyallahu anh dedi ki: "Bir kimse bana bir yalan söylerse artık onun hiçbir sözünü kabul etmem." Hadis 388. Ebu Salih el-Merzevi'den Rabi bin Eşras'ı şöyle derken işittim: "Yalan söylemenin akıbeti doğru söylediğinin de kabul edilmemesidir" derler. Ben de diyorum ki, günahkar ve bid'atçı kimsenin akıbeti iyiliklerinin hatırlanmamasıdır. Hadis 389. Rafi bin Eşras dedi ki: "Halid bin Sübeyhe, ne dersen kişi bir yalan söyleyince fasık diye isimlendirilir mi?" diye sordum. "Evet, Abdurrahman bin Yezid İbni Mes'ud radıyallahu anhunun şöyle dediğini nakletti: hıyanet ve yalan dışında her huy müminde gizlenebilir." Hadis 390. Mesruk radıyallahu anh dedi ki: "Allah katında günah olarak yalandan büyük bir şey yoktur." Hadis 391. Abdullah bin Ebi Zekeriya Eddimeşki'den beni ilgilendirmeyen şeyler konusunda susmaya 20 sene gayret ettim. Her dilediğime güç yetirmemden az idi. Ravi dedi ki: "Bir kimsenin gıybet edildiği onun meclisinde olmazdı. Derdi ki: Allah'ı zikrederseniz buna katılırız, insanları anarsanız sizi bırakırız." Hadis 392. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır konuşsun veya sussun." Hadis 393. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey Ebu Zer, sana yükte hafif, mizanda başkalarından ağır gelecek olan iki hasleti bildireyim mi?" "Evet ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana güzel ahlakı ve sessizliği korumanı tavsiye ederim. Muhammed'in el nefsi elinde olana yemin ederim ki mahlukat bu ikisinin dengi gibi bir amel işlememiştir. Hadis 394. Enes Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan derdi ki kimin konuştukları amelinde huyları da dininde görülmezse farkında olmadan helak olur. Hadis 395. Vuheyb bin Elverd radıyallahu anh dedi ki kim sözünü amelinden sayarsa konuşması azalır. Hadis 396. Hasan el-Basri radıyallahu teala an dilini tutmayan dininin şuuruna varamaz. Hadis 392. Malik bin Şureyh radıyallahu anh dedi ki şayet kul nefsi için bir şey seçme şansına sahip olsa susmaktan daha faziletli bir şey seçemez. Hadis 398. İyaz bin Abdullah el-Fihri'den kişi malında haddi aşıp zulmetmediği gibi konuşmasında da haddi aşıp zulmeder. Hadis 399. Sahbel bin Muhammed el-Eslemi'den Muhammed bin Aclani şöyle derken işittim. Konuşmak dört şey içindir. Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak, ilimden sormak ve haber vermek ve seni ilgilendirmeyen dünya işleri hakkında konuşmak. Seni ilgilendiren dünya işleri hakkında konuşmak. Hadis 400. Yahya bin el bin Ebi Kesir radıyallahu anhu'dan dedi ki iki haslet vardır ki bir kimse de bunları görürsen onun diğer hasletleri bu ikisinden daha hayırlı demektir. Bu iki haslet dili tutmak ve namaza devam etmektir. Hadis 401. Abdullah bin Ebi Zekeriya dedi ki 20 sene susmak için gayret ettim, istediğimi başaramadım. Hadis 402. Velid bin Ebi Saib'den bir mecliste bulunanlar Allah'ı anmak dışında bir konuşmaya daldıklarında Abdullah bin Ebi Zekeriya dalgın biri gibi olurdu. Allah'ı zikrettiklerinde ise en kulak verip dinleyen o idi. Hadis 403. Müslim bin Ziyad dedi ki Abdullah bin Ebu Zekeriya kendisine soru sorulmadıkça konuşmazdı. İnsanların en güler yüzlüsü idi ve genelde tebessüm ederdi. Hadis 404. İbrahim bin Edhem radıyallahu anh dedi ki bizim indimizden ders halkasında söylentiler konuşulursa o ders halkasının hayrından ümit keserdik. Hadis 405. Aişe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevmediği kimse şiddetli münakaşa yapan kimseydi. Hadis 406. Enes bin Malik radıyallahu teala anhu'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Miraca çıktığımda tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavme uğradım. Dedim ki ey Cibril bunlar kimlerdir? Dedi ki bunlar insanların gıybetini ederek etlerini yiyenler ve onların namuslarına leke sürenlerdir. Hadis 407. Mutarif bin Eşşehir dedi ki kim amelini saflaştırırsa dili de saflaşır. Kim de amelini karıştırırsa dili de düzenleşir ve karışır. Hadis 408. Müverrik el-İcli dedi ki şu kadar senedir bir iş peşindeyim. Ona muvaffak olamadım ama peşini de asla bırakmadım dediler. Dediler ki ey mütemirin babası peşinden olduğun o iş nedir? Müverrik radıyallahu anh dedi ki beni ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmaktır. Hadis. İbrahim et-Teymi radıyallahu anh dedi ki yalanlamasında korktuğum için sözümü amelime arz edemem. Hadis 410. Abdullah bin Ebi Zekeriya Eddimeşki'den beni ilgilendirmeyen şeyler konusunda susmaya 20 sene gayret ettim, bu isteğime güç yetiremedim. Ravi dedi ki onun meclisinde kimsenin gıybeti yapılmazdı. Derdi ki Allah'ı zikrederseniz size yardım ederiz, insanları anarsanız sizi terk ederiz. Nerede böyle baba yiğitler? Hadis 411. İbni Şevzeb'den birisi Ömer bin Abdülaziz'in radıyallahu anh'unun yanına girip kendisine zulmeden birini şikayet ederek onun hakkında kötü konuştu. Ömer radıyallahu anh'una dedi ki senin Allah'ın huzuruna uğradığın zulüm ile çıkman o kimseyi kötüleyerek intikam almış olarak çıkmandan iyidir. Hadis 412. Mahlet binen Hüseyin El-Ezdi'den arkadaşlarımızdan biri anlattı. Bir gün El-Hasan bin Zekvan'ın yanında birisiydim. Yanında birisinden bahsettim. Bir gün El-Hasan bin Zekvan'ın yanında birisinden bahsettim. Bana dur anlatma. Hakkında kötü konuşma. Aksi halde Allah kalbini öldürür dedi. Hadis 413. Mahlec dedi ki Ukayl İbni Halid bir gün yanımda El-Haccac İbni Furafisa varken bir hadis söyledi de ben de onun hakkında kabaca konuştum. Bunun üzerine bana El-Haccac bana cahilce konuşma dedi. Hadis 414. Mahlec dedi ki birisi Eban bin Ayaş'a geldi ve falanca senin aleyhinde konuşuyor dedi. O da ona benden selam söyleyin ve beni istiğfar etmem için teşvik ettiğini ona bildirin dedi. Hadis 415. El-Ala bin Harun'dan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu'dan edepsiz bir şey konuşmamak için çok dikkat ederdi. Koltuk altında bir hapse çıkmıştı. Şimdi ne diyecek acaba diye merak ederek sordular. Ey Eba Hafs, hapse nerede çıktı? O da elimin iç tarafında dedi. Hadis 416. Mahlet dedi ki İsrailoğullarından birisi suskunluğunu çok muhafaza ederdi. Hükümdarları ona birisi bir şey sormak için gönderdi fakat o konuşmadı. Bunun üzerine onu adamlarıyla ava gönderdi ve dedi ki umulur ki bir şey görür de konuşur. Onunla beraber çıktılar, bir av gördüler ve o av olan kuş bağırdı. Avın üzerine doğan kuşunu saldılar ve onu tuttu. O adam dedi ki her şey için susmak iyidir, hatta kuş için bile. Hadis 417. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yalan bakımından insanların en büyüğü iki kısımdır. Bütün kavmini hicveden şair ve babasını inkar eden kişi. Hadis 418. İbni Mes'ud radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümine sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Hadis 419. Numan bin Amr bin Mukarrin radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Hadis 420. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.